Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 20 września, jest piąta. Trójkowy budzik. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradł i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. Do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? W chaosie trwam, gdzieś na drodze do twych ramion. A diabeł gra czes stronę dbając. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Deszcz, gorzki głez. Tego serce nie wybacza. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami. Jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, na co jadę w mrok. płaczą wiatry w mrok. Nocą jadę w mrok. Ciemno jeszcze, no więc w mroku, ale za chwilkę. Miejmy nadzieję, że przejaśnią się te chmury, które to zebrały się i być może gdzieś od czasu do czasu tam pokropi. A kto dziś jedzie? No między innymi pani Iwona z Nysy. Rowerkiem do pracy. Ciepło plus 10, nie pada, co najważniejsze. No nie ma złej pogody dla rowerzystów. Można się tylko źle ubrać. Sygnał od pana Andrzeja ze Staszowa. Pada 12 na plusie. Mój rudy przyjaciel już daje znać. Pora na spacer. Właśnie szykuje się do wyjścia. Fantastycznie. Sygnał także od pana Adama z Jarosławia. Tak wyczekiwałem z tą informacją, bo nadesłana kilkadziesiąt już minut temu, ale właśnie to ostatni oddech, ostatnie wymachy rozgrzewkowe przed wystartem. Bo Podkarpacie zgłasza obudność, nasłuch za oknem 12 stopni, deszczy całą noc i dużą mocą środowe bieganie zaplanowane na prędką dychę, a wystart, no właśnie, już za chwilę 10 po piątej. Może się wydeszczy i sztormiak nie będzie potrzebny. No więc w trasę, do tego odblaski i czołówka, ciemno za oknami. W Harrogate też taka nie inna jesienna aura. Pan Piotrek donosi, że maksymalnie dziś 13 kresek, tyle dają brytyjscy synoptycy, za oknem teraz 8. Na razie sucho, ale tylko do południa. Wtedy to przewidziany prysznic z nieba. Pan Piotrek zaczął dziś swój maraton. Czwarty nocny tydzień pracy. Ach, zuch chłopak, mocno ściskamy tych wszystkich, którzy w robocie. Tak jak pana synoptyka. Bardzo proszę, teraz 7 minut po piątej z najświeższą prognozą. No i co tam, wydyszczy się czy nie wydyszczy? Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na północy i na zachodzie kraju możliwe większe rozpogodzenie, za to na południu, na wschodzie oraz w centrum zachmurzenie całkowite. Będzie padał deszcz, najwięcej opadów od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Górny Śląsk. No i jeszcze do tego, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A wiatr północny słaby, umiarkowany na wschodzie, porywisty także wysoko w górach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Najniższa temperatura na Pogórzu, tam 12-16 stopni, w pozostałych regionach do 19. No chyba nie jest źle, tak mi się wydawa. So lately been wondering who will be there to take my place. I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? Of your day, if a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all time. 11 minut po godzinie 5, jak zwykle przebojowo i wzruszająco Wherever You Will Go i The Calling. Sygnały od Państwa 71335 SMS-owo, budzik @polskieradio.pl, mailowo i 2273, przypomnę. Koniec końców idziemy na rekord, a jeśli tak, to też robię sobie rekord serdeczności po raz pierwszy. Mary Siedlec, bardzo pięknie dziękujemy. Do tego taka oto rzeczywistość nasza budzikowa. Poranna kawka jeszcze na razie do pracy, to od pana Maćka z Gdańska. Bardzo dziękujemy. Także z nami pani Krystyna z olsztyńskiego Kormorana i pan Grzegorz z Andrychowa w drodze do Bielska. Tu nie pada, a siąpi 13 stopni. Mówiłem, że całkiem nieźle pogodowo, chociaż może i padać, ale że ciepło, że tak mi się wydawa. I bardzo proszę, i pan Grzegorz także mówi, że 13 stopni to cieplej, zdecydowanie cieplej niż dwa dni temu. Tak, pamiętamy to. Jednocyfrówka i to jak drut pojawiła się na tamtejszych termometrach. Sygnały również od pani Janki. Pani Janka zgłasza się jak zwykle z drogi do pracy. No to z drogi, bo pani Janka jedzie Ostrowiec Świętokrzyski i pani Monika także podsyła dokumentację fotograficzną. Jak świętokrzyska jesień, to i pani Milka z Sandomierza też. Tak sobie leżę i słucham. Słucham pana i deszczu padającego. W Sandomierzu aktualnie 12 stopni w cieniu. Bardzo pięknie dziękujemy za takie sygnały. No niby zwykłe, najzwyklejsze z obserwacji domorosłych pogodowych, ale jednak jakoś scalające naszą budzikową rodzinę. Gdzie, jak i u kogo ten ranek, ta ciemna noc wygląda. 13 minut po godzinie 5 zapowiedzi nowego dnia, a teraz muzycznie, jakaż to prawdziwa Sana. Był taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy to wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Coś jakby chyba nie tylko w jej głowie. 16 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś i o czym będziemy mówić. Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentować Polskę na dzisiejszej sesji ONZ poświęconej bioróżnorodności. Jednodniowe wydarzenie towarzyszy kończącemu się dorocznemu Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych. Rzeczywiście z powodu pandemii koronawirusa obrady są prowadzone przez internet, a przywódcy przesyłają do ONZ nagrane wcześniej wystąpienia. Światowi liderzy mają też zastanawiać się nad wpływem pandemii koronawirusa na środowisko naturalne. Senat dziś o 10 będzie kontynuował obrady. Izba zajmie się ustawą o powołaniu Funduszu Medycznego, który ma finansowo wspierać poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Powołanie Funduszu Medycznego zapowiedział w marcu prezydent. Pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy. A dziś ostatni dzień na nadsyłanie prac w konkursie Bierzmy się do dzieła. Skierowane są do uczniów szkół podstawowych, powszechnych, artystycznych, których zadaniem jest wykonanie pracy nawiązującej w kreatywny sposób do tematu praw autorskich. No, niełatwy temat. Konkurs jest częścią kampanii Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Jesteś twórcą, masz prawo. Jej celem jest budowanie u odbiorców świadomości o własności intelektualnej. Prace konkursowe muszą być wykonane w dowolnej formie, co prawda rysunku, teledysku lub piosenki, ale szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć także dziś na www.jesteśtwórcą.pl. Jeszcze dziś, bo to ostatni dzień na nadsyłanie prac do konkursu Bierzmy się do dzieła. No to co? No to bierzmy się do dzieła. 18 minut po piątej. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead at all my feet. How, how, how, how. That talk and whisper in my ear, tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now baby, 21 minut po godzinie 5. Dzień dobry, a tu pan Darek z Bolesławca, jak zwykle pan Darek zimnolubny. Zresztą w ogóle chyba pan Darek taki chiwrot na wywrot. Ja mówię dzień dobry, a pan Darek w mailu raczej dobranoc, bo ciemno. Drzemać proszę, pościelówy grać, 11 za oknem, 11 plusów za oknem. No ja tu poranne bum bum, a pan o pościelówach, no ale dobrze, jakoś się odniesiemy. Poziom śrubuje także pan Stefcio z Mielca. Dobry suchar z rana nie jest zły. Dzień dobry, czy to pan Jasnowic? A kto mówi? A, to dziękuję. Bardzo dziękuję również. Pan Piotrek także na trasie Warszawa-Jedlińsk na termometrze 12 stopni. Jedziemy i prosimy o szczególną ostrożność. Mokro i pada, i mokro i pada. W Piotrkowie za to 9 plusów. To od pana Karola, nie od pana Piotra. Jeszcze pan Marcin. Zagraniczna część korespondencji o tym, że w Bystrolu 10 na termometrze. Sucho, głucho. No i gdyby nie łysy. Gdyby nie budzik. Łysy świeci. Niech będzie i łysy budzik. Dobrze, niech i tak. Jeszcze pan Marcin z samego rana. Pietrzykowice Żywieckie na słuchu. Już nie śpię, ciemno, leje, ale pokonam moc i ruszę do pracy. Oby pokonać tę niemoc. Więcej mocy państwo potrzebują. No, jak pan Darek, tutaj takie pościelówy nam... No może jakoś wspólnymi siłami uda nam się to wszystko połączyć. A teraz 22:30 prawie po 5:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. pani Renata. Ściska mocno, informuję. Jestem, słucham, od zawsze pozdrawiam z Paryża trójkową rodzinę, a pogoda proporcjonalna do stanu duszy. Szaro i buro. A w muzycznym kalendarzu rozpoczęliśmy od pani Renaty, bowiem 6 lat temu ukazał się album Rzeźba Dnia Renaty Przemyk i z tego właśnie albumu Nic to jest. 26,5 minuty po piątej. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. I tak w 1882 roku urodził się Johannes Wilhelm Geiger, niemiecki fizyk znany dzięki opracowaniu wraz z Walterem Millerem licznika promieniowania, zwanego licznikiem Geigera. W 1908 roku urodził się Dawid Oistrach, rosyjski skrzypek uznany za jednego z najwybitniejszych wirtuozów ubiegłego wieku. W 1924 roku urodził się Truman Capote, pisarz amerykański, autor opowiadań i powieści. Zmarł w 1984 roku. W 1955 zmarł James Dean, amerykański aktor. Zginął w wypadku samochodowym znany z filmów Na wschód od Edenu, Buntownik bez powodu czy Olbrzym. 39 lat temu żaglowiec szkolny Dar Pomorza zacumował na stałe przy nabrzeżu kościuszkowskim w Gdyni jako statek muzeum. W ciągu półwiecza fregata uczestniczyła w 105 rejsach, pokonała 516 tysięcy mil morskich, zawijając do 382 portów świata. Dwa pożegnania i wspomnienia. W 2004 roku zmarł krytyk filmowy, eseista i publicysta Zygmunt Kałużyński, a rok temu polityk, fizyk, nauczyciel akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej Kornel Morawiecki. W muzycznym kalendarzu urodziny i najlepsze życzenia. 52 lata kończy Tymon Tymański. Understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, is it a lie? You know the best to go away, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your hover days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you will. Yeah, you will. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now no one can ever tame this thing away from you. Oh no. I'm not sharing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. You should be wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. Tymon Tymański urodzinowo, dziś jubilat ze swoją drużyną tranzystorków. W tranzystorowym? Nie sądzę. Raczej już w nowoczesnym, cyfrowym pewnie. Na słuchu pani Olga z Mikołowa. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. Także pan Wojtek tradycyjnie z trasy do pracy, z Piaseczna do Mszczonowa. 10 stopni i fajne określenie. I suszej na drodze. No to mogłaby być i rozgrzewka buzi i języka. Suszej na drodze. Nie wiem, czy poprawnie jakoś, nie wydaje mi się, ale jest to dość oryginalne. W drodze do pracy właśnie na promie w Świnoujściu bez deszczu 10 plusów dodatnich. Gorąco pozdrawia pan Rafał, dziękując i pozdrawiając wszystkim z budzikowej rodziny. Jeszcze pan Marcin informuje, że dziś pogoda wyjątkowo nie sprzyja podsłuchiwaniu nietoperzy, więc dyżurny chiropterolog dziś z uchem przy odbiorniku. Mimo złej pogody, ciepło pozdrawia i będzie dobrze pan Marcin dziś z domowej Jury, a jutro to nie wiadomo. Tak napisano w krótkiej wiadomości tekstowej. Przypomnę, idziemy na rekord. Budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5. A, jeszcze z cyklu sucharów. Pan redaktor sobie dobierze dokładnie, do której to będzie godziny, żeby było aktualne. Dobrze, dobierę sobie. Kto zamawiał budzenie na 5:00? To szybciusieńko, bo już po 5:30. No, wiadomo, pan synoptyk niespóźniony o tym, że na północy i na zachodzie kraju dziś możliwe rozpogodzenia, ale uważajmy też rano na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na południu, na wschodzie oraz w centrum zachmurzenie całkowite. Będzie padał deszcz mocniej od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Górny Śląsk. Deszcz, ale nie tylko, bo wysoko w Tatrach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie oraz wysoko w górach porywisty, do 60 km na godzinę wiatr północny. A ciśnienie spada, w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. Najniższa temperatura, i to nawet jednocyfrowka, pojawia się na Pogórzu od 9 do 12 stopni, na południu, na południowym wschodzie do 16, w większości regionów jednak od 16 do 19. Ciepło pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze urodzinowo, bo dziś urodziny Basi. That you had pushed me through. How else am I to show you that I forgive you for countless indiscretions performed and styled by you? How many times you hope that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change. Right now, how things will have to change around here. How often do I have to say not to worry when you do something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, 'cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to change right now, or things will have to change around here. What happened to the advanced size? What happened to the first in line? What happened to we show them how? What happened to we leave the ground? I must have had to remind you. I must have had to remind you. I must have had to remind you. It's not too late to fix your life. What happened to the advanced size? What happened to the first in line? What happened to we show them how? What happened to we leave the ground? I must have had to remind you. I must have had to remind you. I must have had to remind you. It's not too late. Can I still prove that I love you in spite of all the crazy things that you have put me through? How else am I to show you that I forgive you for countless indiscretions performed in style by you? How many times you hope that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change right now. How things will have to change around here. How often do I have to say no to worry when you do something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, 'cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to, things will have to change right now, and things will have to change around here. What happened to your grand size? What happened to the first in line? What happened to we show them how? I must have had to remind you. I must have had to remind you. I must. Basia, z wszystkiego dobrego urodzinowego. Za 24 minuty szósta, jeszcze z kalendarza świąt osobliwych. Dziś ponoć Światowy Dzień Prostowania Krzywego. No, niby z sensem, bo prostego nie trzeba, zdaje się. Ale prócz tego także przyziemne, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Światowy Dzień Copywritera. Ponoć dziś dzień pani z dziekanatu, bo to gorący okres, koniec wakacji studenckich i dzień chłopaka. I wszystkim paniom, dziewczynom, które składają życzenia mailowo, telefonicznie i smsowo męskiej części budzikowej drużyny. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Adam z Rudy Śląskiej też jest z nami, z drogi na basen. Pan Piotr z Mostów koło Gdyni. Ciemno jeszcze, mgliste, ale bez opadów. A od godziny malowanie. Malowanie z budzikiem i jeszcze strzelba także podsyła ciepłe sygnały. Bardzo dziękujemy. No to ja teraz jak ze strzelby wystrzelę, jeśli chodzi o muzyczny kalendarz. No wspomnienie Marka Bolana, brytyjski muzyk T-Rex, urodził się równo 73 lata temu, zmarł w 1977. Jak w muzycznym kalendarzu, pan Grzegorz z Żarek Letniska już w pracy, na termometrze 12 stopni, lista podpisana. Na dzień dobry także pan Jakub z ogromnym znakiem zapytania dziś, ale jest dziś, no co, no zaspane i pozdrawia wszystkich śpiochów pan Tomek parzący kawę codziennie dla naszego budzikowego grona. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza, który to w drodze do pracy właśnie teraz w takich, a nie innych jesiennych warunkach.

No i chyba dziś wreszcie dojechaliśmy do Nashville. Korneliusz Pacuda. Katie Oslin ma dziś 78 lat. Mieszka chyba nadal w Nowym Jorku, jest bardzo schorowana. Oddała miejsce liderki muzyki country w Nowym Jorku Norze Jones. Nora Jones znakomicie ją zastępuje. Kiedyś śpiewała taką piosenkę You can't do that, nie możesz tego zrobić. Czego? Chodzi o to, że coraz więcej jest restrykcji, coraz więcej nam zabraniają, a to lekarze, a to także jacyś społecznicy, politycy i tak dalej, i tak dalej. Ona lubiła śniadania obfite, z masłem, z jajecznicą, z bułką. No, krótko mówiąc, żyła pełnią życia, a teraz cóż zostało? Tylko wspomnienie piosenek. I remember breakfast used to be my favorite meal. Big old eggs and lots of butter. There's no eating, cheating, trick, cheating, you can't. Country w budziku przygotowywał Korneliusz Pacuda. Bardzo dziękujemy. Za 9 minut 6 i bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. Tak w ogóle. Ja dziękuję wszystkim realizatorom, z którymi miałem przyjemność pracować. Irena Dan, Halina Leszczyńska, Grażyna Oczkowska dziś realizująca, Elżbieta Różycka i Ewa Wichrowska w kolejności alfabetycznej. I dziękuję także zastępowi druhów zastępowych. No jakby nie było, 18,5 roku jakoś szybko zleciało. Liczę. Jeśli dobrze liczę, to było 4444 wydanie najpierw audycji Trójka Budzi Ludzi, później Trójkowego Budzika. A od tego nagrania zacząłem 4 marca 2002 roku. Czując lik godzin lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi mi dać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Życia nigdy nie opowiesz. Stęczę z tamtej strony sceny rezygnacji gest. Jednakowo mało wiemy, czym ta podróż jest. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. I tak to od tego nagrania wszystko się zaczęło. Budka suflera i piąty bieg. No i prawie dwie dekady tak jakoś zleciało. No, przyznaję Państwu, ja też łezka wokół się kręci. To był... Trójkowy budzik.